Uluslararası İzmir Fuarı'ndan sevgi ve selamlar. Açılışımızın Star Arabik parçası Meyyal Meyyal'i sizler için sunuyorum. تكلمني ولا بتسلمني كل يوم.